दसवां सर्ग। पूर्वोक्त ब्रह्म लक्षण में विरोध की सी संभावना कर उसके परिहार द्वारा उक्त ब्रह्म लक्षण के तात्पर्य का वर्णन। महाप्रलय में जो सदरूप कुछ अवशिष्ट रहता है वह न तेज है और न तम है इत्यादि विरुद्ध स्वरूप को असंभावित समझकर वशिष्ठ जी की उक्ति के तात्पर्य को जानने के लिए उत्सुक श्री रामचंद्र जी दोनों में से एक अर्थ की संभावना करते हुए प्रश्न की भूमिका बांधते हैं। श्री राम जी ने कहा, महाप्रलय होने पर जो यह सत अवशिष्ट रहता है वह आकार रहित है, इसमें तो संशय ही नहीं है, लेकिन वह शून्य नहीं है। यह कैसे? वह प्रकाश स्वरूप नहीं है। यह कैसे? तमोरूप नहीं है। यह कैसे? न भास्वर ही है। यह कैसे? तथा न चिद्रूप ही है। यह कैसे? अथवा वह जीव कैसे नहीं हो सकता? वह बुद्धि तत्व कैसे नहीं है? अथवा मन कैसे नहीं है? वह कैसे कुछ नहीं है और कैसे सब कुछ है? आपकी इस वचनभंगी से मेरे मन में मोहसा उत्पन्न हो गया है। एक चार वर्टिकल बार श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, आपने कारण कारणानाम इससे तत्पद के वाच्य अर्थ का निर्देश है। अजमजर शून्य यहाँ से लेकर सकल क्लन शून्यम तक तत्पद के लक्ष्य अर्थ का निर्देश है। विश्वण वेदन से तीनों अवस्थाओं के दृष्टुतारूप त्वंपद के वाच्य अर्थ का निर्देश है और अवेद्य वेदन से वेद्य तीनों अवस्थाओं से निर्मुक्तत्वरूप त्वंपद के लक्ष्य अर्थ का निर्देश है। सर्ग पेज 230। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। मेरे आशय को ठीक न समझकर यह प्रश्न किया है, अतएव यह विषम टेढ़ा प्रतीत हो रहा है। जैसे सूर्य अपने स्वाभाविक प्रकाश से रात्रि के अंधकार को विनष्ट कर देता है, वैसे ही मैं भी अपने अभिप्राय के उद्घाटन द्वारा आपके संदेह को छिन्न भिन्न कर देता हूँ। वत्स श्री राम जी, महाप्रलय होने पर जो सत अवशिष्ट रहता है वह वैसा शून्य नहीं है जैसा कि आप समझते हैं। इसी को मैं कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। जैसे न गढ़ी गई प्रतिमा खंभे में स्थित रहती है, वैसे ही यह विश्व उसमें स्थित है, अथ वह शून्य नहीं है। भाव यह कि जैसे खंभे में न गढ़ी गई प्रतिमा की खंभे की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता न होने से खंभे की सत्ता से ही वह स्थित रहती है, इसलिए जबकि वह खंभे में नहीं गढ़ी गई तब भी उसमें उसकी स्थिति का विनाश नहीं होता। इसी प्रकार यह प्रचुर भोगों से पूर्ण जगत नाम का प्रपंच व्यवहारतः सत्य और परमार्थतः असत्य भले ही हो, इसमें हमारा आग्रह नहीं है, पर जिस अधिष्ठान में इसका भान होता है वहां पर इसकी शून्यता नहीं है। कारण कि शून्य का न तो आरोप हो सकता है और न वह अधिष्ठान ही हो सकता है। जैसे वह खंभा जिसमें की प्रतिमा नहीं गढ़ी गई है, प्रतिमा शून्य नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा भी जगत शून्य नहीं है। शिल्पी के कौशल से प्रत्येक खंभे में प्रतिमा की अभिव्यक्ति हो सकती है, अथ जिसमें प्रतिमा नहीं खोदी गई वह खंभा प्रतिमा शून्य नहीं कहा जा सकता, अथ तत्पद ब्रह्मा जगत से शून्य नहीं है। यह कथन ठीक ही है। 5-9। यदि कोई शंका करे कि उस समय यदि जगत का अस्तित्व है तो वह प्रलयकाल नहीं कहा जा सकता। यदि जगत का अस्तित्व नहीं है तो शून्यता प्राप्त ही हो गई। इस प्रकार से सत्व और असत्व के व्याघात को दृष्टांत द्वारा हटाते हैं। जैसे शांत विक्षोभ शून्य चंचल जल में लीन विचिकी लहर की न तो सत्ता है और न असत्ता है, अर्थात उसमें न वीची है यह कह सकते हैं और न नहीं है यह कह सकते हैं, वैसे ही ब्रह्मा में लीन यह जगत भी न शून्य है और न अशून्य है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अथवा शून्य और अशून्य दोनों कल्पनाओं के अधिष्ठान परमार्थ वस्तु ब्रह्मा को प्राप्त हुआ है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कोई कहे कि खंभे में प्रतिमा के समान प्रलयकाल में जगत है, तो उसके विषय में वादियों को संशय क्यों होता है? स्तंभ की प्रतिमा के विषय में तो किसी को संदेह नहीं होता। इस पर कहते हैं, पेड़ को चीर कर बनाए गए खंभे में प्रतिमा का निर्माण हो सकता है, कारण कि जहां शिल्पी अपना शिल्प करे, ऐसा स्थान, दिन आदि काल तथा बसुला आदि सभी उपकरण वहां विद्यमान हैं। अतएव खंभे में प्रतिमा की सत्ता की संभावना की जा सकती है, किंतु अनंत देशतः कालतः और परिमाणतः अपरिच्छिन्न यानी देश काल परिमाण इन तीन प्रकार के परिच्छेदों से रहित ब्रह्मा में उक्त सामग्री का सर्वथा अभाव है। अथ प्रलयकाल में जगत की सत्ता के विषय में वादियों को संदेह होता है। 11. यदि कोई कहे कि उक्त प्रकार से दोनों में यदि समानता नहीं है तो स्तंभ प्रतिमा का 230 पेज 231 10 श्री योग वासिष्ठ महारामायण दृष्टांत कैसे दिया। इस पर कहते हैं, पूर्वोक्त स्तंभ प्रतिमा आदि ब्रह्मा में जगत की सत्ता है, इस एक अंश से उसकी सत्ता के अस्तित्व रूप अंश से दृश्य हैं, अथ उसी अंश में उपमान हैं, सर्वथा दृष्टांत नहीं। भाव यह कि जैसे खंभे में प्रतिमा की सत्ता है, वैसे ही ब्रह्मा में जगत की सत्ता है, केवल इसी अंश में स्तंभ प्रतिमा का दृष्टांत है, अन्य अंशों में नहीं। 12. पूर्वोक्त रीति से ब्रह्मा में जगत की सत्ता भले ही हो, किंतु जगत की उत्पत्ति और विनाश की जो कि परस्पर विरोधी हैं, उसमें एक ही काल में सत्ता कैसे मानी जा सकती है? इस प्रकार शंका कर जगत के उदय और विनाश की उनके धर्मी जगत से अतिरिक्त सत्ता नहीं मानी गई है, इसलिए उनकी धर्मसत्ता से पृथक सत्ता के धर्मी से पृथक सत्ता के निरास के विषय में संभावना ही नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं, वास्तव में यह जगत परब्रह्म से न कभी उदित होता है और न उसमें अस्त को प्राप्त होता है, केवल सद्ब्रह्म ही पूर्वोक्त रीति से अपने स्वरूप में स्थित है। 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कोई कहे कि यदि शून्य नहीं है तो नोदेति न शामेति, इस प्रकार शून्यार्थक न से उसका उल्लेख कैसे किया, तो इस पर कहते हैं, उसकी जो शून्य रूप से कल्पना की जाती है वह अशून्य की अपेक्षा से है और शून्य की अपेक्षा अशून्य की कल्पना है। यदि केवल एकमात्र शून्य या अशून्य ही होता तो शून्य और अशून्य की कल्पना ही कैसे हो सकती। भाव यह कि प्रतियोगी में जिसका अभाव कहा जाता है वह प्रतियोगी है, अशून्यता की कल्पना कर उस कल्पित अशून्यता की अपेक्षा से अन्य वस्तु में उसकी शून्यता अभाव की कल्पना होती है और कल्पित शून्यता की अपेक्षा से प्रतियोगी में अशून्यता की कल्पना होती है। इस प्रकार जिनकी कल्पना परस्पर सापेक्ष है, ऐसी शून्यता और अशून्यता हो ही कैसे सकती हैं? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार न शून्य कथमे तत्स्यात् इत्यादि से उक्त प्रथम प्रश्न का समाधान कर अब न प्रकाशः कथं भवेद् इत्यादि से उक्त दूसरे प्रश्न का समाधान करते हैं। जलूप ईंधन के या पार्थिव ईंधन के व्यय से भौतिक सूर्य अग्नि चंद्रमा तारा आदि के प्रकाश का संभव है, किंतु अव्यय ब्रह्मा में वह प्रकाश कैसे? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसी न प्रकाश कहा है, इससे वह कैसे भास्वर नहीं है, इस प्रश्न का भी समाधान हो गया। अब कथं वा न तमोरूपं, इस तृतीय प्रश्न का समाधान करते हैं। सूर्य आदि महाभूतों के अभाव से तम उत्पन्न होता है, पृथ्वी आदि महाभूतों के प्रकाश का विरोधी होता हुआ वह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले पृथ्वी आदि में ही कहा जा सकता है, अर्थात तम यह व्यवहार पृथ्वी आदि में ही होता है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्वप्रकाश ब्रह्मा में तम की स्थिति कदापि नहीं हो सकती, इसलिए न तमह कथन उचित ही है। यहां पर तु शब्द मायारूपी तम की व्यावृत्ति के लिए है। ब्रह्मा की स्वप्रकाशता की अनुभव से सिद्धि करते हैं। 231 सर्ग पेज 232 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। चिदाकाश रूपी इस ब्रह्मा का प्रकाश स्वानुभवैक गोचर है, अर्थात ब्रह्मा के प्रकाश के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, किंतु वह केवल स्वानुभव से ही होता है। जो सर्वांतर आत्मा है उसका वही अनुभव कर सकता है, अन्य नहीं। यद्यपि बुद्धि आदि का अनुभव अन्य से होता है, तथापि जो बुद्धि आदि का अंतर है उसका वही अनुभव कर सकता है, उसके लिए अपने से अतिरिक्त अनुभव की अपेक्षा नहीं करता। 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अन्यथा अन्वस्था दोष प्राप्त होगा, यह अर्थ है। दूसरे और तीसरे प्रश्न के उत्तर का जो उत्पादन किया गया उसी का उपसंहार करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जरा और मरण से वर्जित यह परम पद तम और प्रकाश से शून्य है, यह बात उक्त प्रकार से जाननी चाहिए। धनरूपी जगत सत्ता के कोशगृह धनागार रूपी ब्रह्मा को आप आकाश के मध्य के समान ही स्वच्छ जानिए। 18 जैसे बिल्व बेल फल और बिल्वफल के उदर में कुछ भी अंतर नहीं है, वैसे ही ब्रह्मा और जगत में तनिक भी भिन्नता नहीं है। जैसे जल के अंदर तरंग और मिट्टी के अंदर घड़ा है, वैसे ही जिस ब्रह्मा में जगत की सत्ता है वह शून्य कैसे हो सकता है। 19-20 यदि कोई शंका करे कि जल के अंदर स्थित पृथ्वी अपने आधार जल रूप नहीं देखी जाती और आदि के अंदर स्थित जल अपने आधारभूत घट आदि रूप नहीं देखा जाता, फिर ब्रह्मा के अंदर स्थित जगत ही अपने आधार ब्रह्म रूप कैसे। आपने जो पृथ्वी जल आदि दृष्टांत रूप से उपस्थित किए हैं वे सम नहीं हैं, किंतु विषम हैं, क्योंकि वे सदा साकार ही दिखाई देते हैं और ब्रह्मा आकाश सदृश निराकार है। निराकार ब्रह्मा के अंदर विलीन यह जगत ब्रह्मा के सदृश ही निराकार है। 21 स्पष्ट करते हैं उक्त अर्थ को ही। इसलिए आकाश से भी निर्मल चिदाकाश ब्रह्मा जैसा निराकार है, वैसा ही निराकार उसके अंदर स्थित जगत शब्द का अर्थभूत दृश्य प्रपंच भी है। जैसे मिर्चा खाने वाले पुरुष के बिना मिर्च के अंदर विद्यमान तीक्ष्णता कड़वेपन का परिज्ञान नहीं हो सकता, वैसे ही चिदाकाश में दृश्यता के बिना चिन्मात्रता का ज्ञान नहीं हो सकता। भाव यह कि यद्यपि दृश्य से अतिरिक्त ही सत्य चिन्मात्र दर्शन रूप से साक्षी रूप से प्रसिद्ध है, तथापि दृश्य का अभाव होने पर वह दर्शनत्व व्यवहार के योग्य ही नहीं होता। इसलिए चिदात्मक ब्रह्मा में चैत्य से दृश्य से अतिरिक्त रूप चित हुआ भी अचित ही है। चिद और अचित परस्पर सापेक्ष हैं, अचित के सर्वथा अभाव में चित भी अचित ही है। भाव यह कि जगत का लय होने पर चित की जगत विश्यता रूप चित्ता निवृत्त हो जाती है, अतएव प्रत्यगात्मा में चिद आदि शब्द लक्षणा से प्रवृत्त होते हैं। यह जगत्ता भी वैसे ही है, भाव यह कि जैसे जगत का लय होने पर चित की जगत विश्यता रूप चित्तता निवृत्त हो जाती है, वैसे ही चिद्विश्यकत्व रूप जगत की जगत्ता भी निवृत्त हो जाती है। बाह्य घट पट आदि विषय तथा आभ्यंतर सुख दुःख आदि ब्रह्म मात्र स्वरूप होने के कारण ब्रह्ममय ही हैं। उससे 232 पेज 233 10 श्री योगवासिष्ठ महारामायण भिन्न नहीं है, इसलिए यथास्थित सुषुप्ति रूप और तुर्य रूप संपूर्ण विश्व ब्रह्म रूप ही है। इसलिए संपूर्ण संस्कारों का कोष रूप सुषुप्तात्मक योगी लौकिक व्यवहार करता हुआ भी संस्कार रहित ब्रह्मा ही है। 22-26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 233 आकार रहित ब्रह्मरूप से साकार जगत की सत्ता कैसे है, ऐसी आशंका कर जैसे विभिन्न आकार वाली लहरों की एकाकार जल रूप से स्थिति है, वैसे ही साकार जगत की निराकार ब्रह्म रूप से स्थिति में कोई विरोध नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं, जैसे निश्चल शांत होने के कारण प्रसन्न आकार वाले जल में चंचलाकार बड़ी लहरें विद्यमान रहती हैं, वैसे ही आकार रहित ब्रह्मा में यह विश्व निराकार रूप से स्थित है। 27 इस प्रकार उपाधिभूत जगत का कारण से अपृथक्त्व कहते हैं, जो पूर्ण ब्रह्मा से औपाधिक भेद द्वारा जीव रूप से उत्पन्न होता है वह परमार्थतः पूर्ण ही है, और जो पूर्ण है वह निराकार है, क्योंकि साकार पूर्ण नहीं हो सकता। 28 शंका, यदि वह पूर्ण है तो जीवरूप से क्यों प्रतीत होता है? समाधान, जो वह विश्वरूप से प्रतीत होता है वह उसने अपने स्वरूप लाभरूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए दिखलाया है। क्रमशः अधिकारी के शरीर की प्राप्ति से अपने तत्व के साक्षात्कार द्वारा अज्ञान से तिरोहित अपने स्वरूप के लाभ के लिए वह जीव भाव से प्रतीत होता है, यह भाव है पूर्ण से पूर्ण ही आविर्भूत होता है, पूर्ण में स्थित वह पूर्ण ही है, अथ विश्व उत्पन्न ही नहीं हुआ और जो उत्पन्न हुआ है वह तत्स्वरूप ब्रह्मा ही है। चैत्य का दृश्य का संभव न होने से उस चिद्घन आनंद में जगत शब्दार्थता, जगत शब्द का अर्थ एक रस हो गई, पृथक नहीं रही। जब आस्वाद लेने वाला ही नहीं है तब मिर्चे में कड़ुवेपन की क्या संभावना, अर्थात वह नहीं के बराबर है। दृश्य प्रपंच के ब्रह्मा में एक रस होने के कारण ही ब्रह्मा में चित्ता चैत्यता आदि सर्वथा असत्य होते हुए भी सत्य से प्रतीत होते हैं। इस प्रकार उपाधि का अभाव होने पर प्रतिबिंबभूत जीव की प्रतिबिंब योग्यता कहा, जब उपाधि हो और उसमें प्रतिबिंब पड़े तब प्रतिबिंबभूत जीव भाव की सत्ता हो, उपाधि ही जब नहीं है तब प्रतिबिंबभूत जीव भावता ब्रह्मा में कहा, अथ वह जीव भी नहीं है, यह कथन उचित ही है। इससे जीवो वा न कथा भवेत इस शंका का निराकरण हुआ। 29-31 जीव अनुपरिमाण या मध्यम परिमाण है, पुण्य पाप आदि से दूषित होने के कारण अशुचि है और कर्मानुसार प्राप्त विषयों का भोगता है, परंतु ब्रह्मा उससे सर्वथा विपरीत है, अथ वह जीव कैसे हो सकता है, ऐसा कहते हैं। वह परमाणु से भी अधिक सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अत्यंत शुद्ध, अत्यंत शांत और आकाश के मध्य से भी बढ़कर निर्मल है। देश काल और परिमाण से उसके स्वरूप का हर्ष आगे कही जाने वाली 7 भूमिकाओं में से प्रथम से लेकर 5वीं भूमिका तक पहुँचे हुए योगियों का जगत सुषुप्त है, तथा 6ठी और 7वीं भूमिका में पहुँचे हुओं का विश्व तुर्य है। सर्ग पेज 234 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। परिच्छेद नहीं हो सकता, अतएव वह अत्यंत विस्तृत सर्वव्यापक है। उसका न आदि है, न मध्य है और न अंत है, और वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है एवं उसका भासक भी कोई नहीं है, वह स्वप्रकाश है। 32-33 जो अपने में विश्व प्रकाशन रूप चिद्रूपता को भी सहन नहीं कर सकता, वह अनुकूल और प्रतिकूल विश्व भोक्तृत्व रूप जीवता को कैसे सहन कर सकेगा, ऐसा कहते हैं। जहाँ पर चिद्रूपता का ही लाभ नहीं हो सकता वहाँ पर चित्ताकार जीवता और वासना कैसे रह सकती हैं। 34 चिद्रूप का उदय न होने से ही उसमें जीवता है ही नहीं, और इसी कारण बुद्धिता चित्तता इंद्रियता और वासना भी नहीं है। इससे कथन न बुद्धितत्वं स्यात् कथं वा न मनोभवेत इन शंकाओं का भी निरास हुआ। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार संपूर्ण प्रश्नों का समाधान करने पर फलित अर्थ का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार महाभूत भौतिक पदार्थों से पूर्ण भी जरामरण शून्य ब्रह्म तत्व हमारी दृष्टि से आकाश से भी अधिक शून्य और निर्विकार स्थित है। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार प्रश्नों का समाधान होने पर शंका शून्य चित्त में जिस रूप से उसका अप्रोक्ष ज्ञान हो सके, उस असाधारण रूप को पहचानने के लिए श्री रामचंद्र जी फिर पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन अनंत चिदाकार उस परमार्थ तत्व का कैसा रूप है? भली भांति उसका बोध प्राप्त होने के लिए उसको मुझसे फिर कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, महाप्रलय होने पर संपूर्ण कारणों का भी कारण अप्रोक्ष परम ब्रह्म अवशिष्ट रहता है, उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। समाधि में मन का विषयों से निरोध द्वारा वृत्ति का क्षय होने पर, लकड़ियों के समाप्त होने पर, अग्नि की नाई मन के स्वरूप का भी नाश करके जो नामरूप शून्य स्वप्रकाश सदरूप अवशिष्ट रहता है, वही उस परमार्थ वस्तु का रूप है। निर्विकल्प समाधि के आरंभ में दृश्य जगत की सत्ता नहीं रहती, दृश्य के अभाव से दृष्टा भी विलीन हुए की नाई प्रतीत होता है। योग्य ज्ञाता और ज्ञान इस त्रिपुटी के लय का साक्षी रूप जो ज्ञान अवशिष्ट रहता है, वही उस परमार्थ वस्तु का रूप है। समाधि व्युत्थान होने के पहले जो आगे जीवस्वरूप होने वाली है, उस चिति का अचेत्योन्मुख चिन्मात्र में प्रवण जो चिन्म निर्मल और निर्विकार रूप है, वह उस परमात्मा का रूप है। शरीर में वायु आदि का स्पर्श होने पर भी चित्त के रहते रहते अर्थात दूध में मिले हुए जल के समान ब्रह्मा में एकरस होने के कारण तिरोभूत चित्त को कुछ न गिनकर स्पर्श आदि के अनुभव के बिना प्रतीत होने वाला जो रूप है, वही उस परमात्मा का रूप है। 37-42-5। अब उक्त रूप योगाभ्यास से रहित पुरुषों के भी अनुभव में जैसे आरूढ़ हो, वैसा उसका प्रतिपादन करते हैं। हे अनघ, जिसमें स्वप्न दर्शन नहीं है, जो मच्छर खटमल आदि द्वारा जनित बीच बीच में विच्छेद से रहित है, मन की विश्रांति का हेतु सुषुप्ति रूप मन की जड़ता से हीन गाढ़ निद्रा का जो रूप है, वही उस परमात्मा का रूप प्रलय काल में अवशिष्ट रहता है, जैसे आकाश का। 234 पेज 235। 10 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। तात्विक रूप शून्यत्व है, शिला का घनत्व है और वायु का अंतर बहिः पूर्णत्व है, वैसे ही उसी दृश्य भिन्न और दृश्यरहित चिदाकाश परमात्मा का जो रूप हो, वही वह है। बहुत क्या कहें, संपूर्ण जीवित जीवों की चेत्य दृश्य और चित्त का परित्याग करने पर स्वभावतः जो स्थिति अवशिष्ट रहती है, वह शांत उत्कृष्ट सत्ता उस आदिपुरुष का रूप है। चित्प्रकाश अन्नमय कोश पर्यंत आत्मरूप से व्याप्त है, अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय और आनंदमय पांच कोशों में प्रत्येक कोश का विवेक पूर्वक विचार करने से आनंदमय कोश सब कोशों का आंतर ठहरता है और आनंदमय कोश का आंतर ब्रह्मा है। आथ दृष्ट कोटि में सर्वांतरभूत चित प्रकाश रूप आनंदमय कोश का भी आंतर होने से जो मध्य है, पांच, और दृश्य कोटि में मूर्त प्रपंच के सारभूत सूर्य रूप प्रकाश का, अमूर्त प्रपंच के सारभूत भूताकाश का अथवा लिंगस्मष्टि रूप अव्याकृत आकाश का आंतर होने से जो मध्य है, तथा चाक्षुष आदि वृत्तियों के भीतर स्फुरण रूप से विद्यमान होने से जो उक्त वृत्तियों का मध्य है, चार, क्रमशः जो आनंद सत और चिद्रूप है, उसी को ज्ञानी जनब्रह्म का रूप जानते हैं। बुद्धिवृत्ति का, पदार्थों के स्फुरण का, विषय का और अज्ञान का साक्षी रूप आदि और अंत से शून्य जो ज्ञान है, वह उस परमात्मा का रूप है। जिसका रूप कभी उदित नहीं हुआ, यानी नित्य अनुदित रूप वाला होता हुआ भी जगत जिससे उदित सा होता है, जिससे अभिन्न होता हुआ भी बिल्कुल भिन्न सा प्रतीत होता है, वह परमात्मा का पारमार्थिक रूप है। मायिक व्यवहारों में संलग्न हुए भी जिसकी, ज्ञानी की अथवा ईश्वर की पाषाण के सदृश जो निश्चल स्थिति है और निर्वकाश सुराख आदि से शून्य होते हुए भी संपूर्ण जगत को अपने में अवकाश देने से जो व्योमता सावकाशता है वही परमात्मा का रूप है। 43-49, 235 वेद्य ज्ञे आदि त्रिपुटी के जन्म आदि का हेतु जो सच्चिदानंदात्मक रूप है वही वह है ऐसा कहते हैं। ये ज्ञान और ज्ञाता इन तीन रूपों वाला सामने विद्यमान यह प्रपंच जिससे आविर्भूत होता है जिसमें स्थित रहता है और जिसमें लीन हो जाता है वही उसका परम दुर्लभ रूप है। 50 वर्टिकल बार उसमें जो निमित्त कारणता है वह परिणाम रूप से नहीं है किंतु विवर्त रूप से है ऐसा कहते हैं। मतैतिरीय उपनिषद में अन्नमय आदि सब कोशों के अंतर आनंदमय कोश को दिखलाकर तस्य प्रियमेव शिरः मोदः दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मा पुच्छं प्रतिष्ठा कहाया है। इस श्रुति द्वारा आनंदमय कोश का भी आंतर ब्रह्मा दर्शाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद मेंद्वैवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च इस प्रकार आरंभ कर तस्य तस्य मूर्तस्य रसो य एष तप्ति तस्य तस्यामूर्तस्य रसो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषः इससे मूर्त और अमूर्त रूप का सार दिखलाकर अर्थात आदेशों नेति नेति इससे मूर्त और अमूर्त के आरोप का अधिष्ठान ब्रह्मा उनका आंतर है यह बात उनके मूर्त और अमूर्त के निषेध से दिखलाई है। एस्ट्रिस्क तल्वकारोपनिषद में प्रतिबोधविदिता मतम इस वाक्य से ब्रह्मा संपूर्ण बुद्धिवृत्तियों का आंतर सर्ग पेज 236 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण बुद्धि आदि से रहित महादर्पण रूप जिसमें ज्ञेय ज्ञान ज्ञाता रूप जगत प्रतिबिंबित होता है वही उसका सर्वश्रेष्ठ परम रूप है। स्वप्न और जागरण से निर्मुक्त सुषुप्त रूप जो मन है वही महाचित का रूप है वही दृश्य का प्रलय होने पर स्थावर और जंगम पदार्थों में अवशिष्ट रहता है। स्थावर पदार्थों का मन बुद्धि आदि से शून्य जो रूप है यानी अचल स्वभाव वह यदि बोधमय चेतनायुक्त हो जाए तो उनके मन बुद्धि आदि से निर्मुक्त उस बोधरूप की परमात्मा से तुलना की जा सकती है। 51-53 प्रलयावस्था में ब्रह्मा सूर्य विष्णु हर इंद्र सदाशिव आदि के विलीन होने पर संपूर्ण उपाधियों का विलय होने से विश्व के संसर्ग से रहित निर्विकल्प रूप चैतन्य मात्र परम शिव केवल वही एक शेष रहता है। 54 वर्टिकल बार 10वां सर्ग समाप्त।